4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. De zaak van het 18-jarige meisje uit Joure dat vorige week dood werd gevonden, lijkt op eerwraak. In mails aan de Telegraaf zou haar vader bekennen verantwoordelijk te zijn. Eergerelateerd geweld komt geregeld voor in Nederland en justitie kan er maar moeilijk grip op krijgen. We praten er straks over met onder andere schrijfster Lale Gül in Eén Vandaag. Nu de laatste opkomstcijfers voor de Europese verkiezingsdag in Nederland in het NOS-journaal. Michel Koenen. Tot een half uur geleden had 23% van de stemgerechtigden in Nederland gestemd voor de Europese verkiezingen. En dat is meer dan bij de vorige verkiezingen van 5 jaar geleden. Toen lag het opkomstpercentage rond deze tijd op 19%. Er kan tot 9 uur vanavond worden gestemd. Vanavond is er meteen na het sluiten van de stembureaus wel een voorlopige exit poll. Zondagavond, als alle Europese landen hebben gestemd, volgt de uitslag. De Vlaardingse loodgieter die wordt bedreigd wil graag terug naar huis. Dat is al maanden niet meer mogelijk. De burgemeester heeft zijn huis gesloten omdat de loodgieter al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen met explosieven. Daarom diende er vandaag een kort geding, aangespannen door de loodgieter zelf. Verslaggever Onno Beukers was daarbij. Onno, wat is er allemaal gezegd in de rechtszaal? Nou, het ging vooral over de vraag of de burgemeester mag beslissen dat de Vlaardingse loodgieter dus weer terug naar zijn huis mag of niet. Kijk, hij en zijn gezin die kunnen al lange tijd niet meer thuis wonen en dat heeft veel impact. Hij heeft ook 2 jonge kinderen. Die kunnen nu bijvoorbeeld niet met vriendjes of vriendinnetjes spelen. En ze moeten ook steeds bij vrienden, familie of bekenden moeten ze slapen. Daar kan de loodgieter dan vaak zelf ook niet bij zijn, omdat dan die vrienden of bekenden dat dan ook niet altijd zien zitten in verband met de veiligheid ook. Dus dat heeft veel impact. Aan de andere kant pleiten de gemeente ook, of de advocaat namens de gemeente en de burgemeester ook, dat de burgemeester zich natuurlijk ook zorgen maakt om de veiligheid van andere buurtbewoners, hè, die daar ook wonen, die ook overlast hebben. En zij zeiden ook, er zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo is er surveillance is er geweest, cameratoezicht is daar, er staan zandzakken daar om de boel ook goed af te schermen. Maar toch gaan die aanslagen en de incidenten die gaan door. Dus het is ook een beetje een soort radeloosheid. En dat hij graag ook iets wil doen om dit te voorkomen. Maar dus daarmee heeft beslist dat de loodgieter voorlopig nog maar niet naar zijn huis moet. Nou, ik sprak ook net de advocaat van de loodgieter. Waarom die nou eigenlijk dit kort geding aan heeft gespannen? Hij wil heel nadrukkelijk die beeldvorming die er is ontstaan weerspreken. En zeggen, here I am. Toen politie en justitie met een vordering van de rechtercommissaris kwamen voor zijn telefoon, zeiden, je had het gewoon kunnen vragen, hier heb je hem. Hij heeft niks te verbergen. Hij heeft overal openheid ingegeven. Er zijn huiszoekingen gedaan. Zijn bankrekeningen zijn gecheckt. Zijn telefoon is gecheckt. Zijn mail, alles. Deze meneer heeft geen strafblad. En is heel stellig ook van, als ik nou iets crimineels gedaan zou hebben, was dat in die afgelopen tijd uit dat onderzoek echt wel gebleken. Waarom is het volgens uw cliënt, de loodgieter zoals wij hem kennen, wel geschikt, een geschikt moment om nu terug te gaan naar zijn woning? Nou, weet u, we hebben gezien dat die woningsluitingen die er waren niet hebben geleid tot een afname van de incidenten. Sterker nog, het wordt er eerder erger van. En er is geen één incident geweest waar zo'n explosie was, terwijl meneer Van Uffelen thuis was. Dus het is misschien ook voor de buurt nog wel het beste als die gewoon teruggaat. Ja, dat zei zijn advocaat dus, Richard Korver. De rechter die gaat er nu naar kijken. En binnen 2 weken volgt er dan schriftelijke uitspraak. En dan weet de loodgieter dus of hij wellicht weer naar huis kan, of dat hij toch nog bij vrienden zal moeten blijven logeren. Onno Beukers over de zaak van de Vlaardingse loodgieter, dankjewel. Avrotros twijfelt over deelname aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De omroep vindt dat er structureel dingen moeten veranderen binnen de organisatie. De artiesten en de muziek moeten ook weer centraal komen te staan, wil de omroep. De Hongaarse premier Orbán heeft duidelijke voorwaarden gesteld, waaronder hij de benoeming van Rutte als NAVO-chef kan steunen. Zo wil hij dat Rutte kritische uitspraken over Hongarije terugneemt en eist hij de garantie dat zijn land niet verplicht wordt mee te doen met een NAVO-aanval. NAC Breda heeft een nieuwe hoofdtrainer, de Belg Carl Hufkens. Hij is de opvolger van Jean-Paul van Gastel, die vorige week nog met de club uit Breda promoveerde naar de Eredivisie. Hufkens tekent voor 3 jaar. Het K- kabinet heeft een miljardenstrop door een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad. Spaarders en beleggers die jarenlang te veel belasting moesten betalen, hebben recht op compensatie. De Belastingdienst schatte hun opbrengsten jarenlang te hoog in. En toch is het nog altijd niet helemaal duidelijk welke beleggers en spaarders recht hebben op die compensatie, zegt Bart Kamphuis van de Economieredactie. Je kunt zeggen van nou, alle mensen die bezwaar destijds hebben aangetekend, formeel bezwaar hebben aangetekend tegen hun aanslag in box 3, die moet je compenseren, want zij hebben dat bezwaar gemaakt. Maar je kunt ook zeggen iedereen. Dus ook de mensen die geen bezwaar hebben aangetekend, maar die wel kunnen vaststellen dat ze eigenlijk te veel belasting hebben betaald, die moeten gecompenseerd worden. Dus een duidelijkheid daarover, die is er nog niet. En die duidelijkheid komt waarschijnlijk, hou me te goede, eind volgend jaar. En de compensatie kost de staat jaarlijks waarschijnlijk miljarden euro's. Bij massale valpartijen in het wielercriterium de Dauphiné zijn Dylan van Baarle en Steven Kruiswijk gewond geraakt en uit de koers gestapt. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. De twee staan op de lijst voor de tourselectie van Visma Leasebike. Of deelname aan de Tour de France voor Van Baarle en Kruiswijk in gevaar komt is nog niet bekend. Het weer, stapelwolken en af en toe wat zon. In het midden en het noorden kan er ook wat regen vallen. Het is maximaal 17 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag. De temperaturen liggen dan tussen de 15 en 19 graden. Michel, dankjewel. Voor de files is bij de ANWB Dennis Mooij. Dag Dennis. Goedemiddag. Nou, de spits is begonnen met de 350 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar bijzonderheden. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Knopendel staat 9 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Kost je nu 25 minuten extra. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht leveren je nu 40 minuten vertraging op tussen Reewijk en De Meren. A15 van Europort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Heijplaat 25 minuten extra over 13 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. En de werkzaamheden op de N9 van Alkmaar naar Den Helder, dat levert bij Petten nu 2 kilometer file en een kwartier extra reistijd op. Ster. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Stemmen in Nederland, dat kan vandaag dus. Hè. Ik zeg het er nog maar even bij. Dat mag vanaf je 18e. In België en Duitsland zijn jongeren al met 16 stemgerechtigd. Wat maakt dat uit voor de uitslag van de Europese parlementsverkiezingen? Feit of fictie vandaag over synthetische drugs, Lammert. Ja, MDMA om precies te zijn. Vanmorgen zei de voorzitter van een staatscommissie op deze zender dat 500.000 mensen per jaar MDMA gebruikt. Maar ook 10% van de bevolking. Een beetje verwarrend, dus we zoeken het uit. We volgen ook de halve finales van Roland Garros. Mark Brasser. Iga Swiatek tegen Coco Gauff. De eerste halve finale inderdaad bij de vrouwen. Eerste set is inmiddels gespeeld. 6-2 in het voordeel van Iga Swiatek, de titelverdedigster. Het is aan Coco Gauff om in set 2 de foutenlast naar beneden te brengen. Want de Amerikaanse maakt wel heel veel onnodige fouten. Ze leidt in die tweede set wel met 2-1. De eerste set dus voor Swiatek. Nou, zometeen horen we daar meer van. Nu eerst de tragiek van Eerwraak. Suzanne Bosman. Eén vandaag. 18-jarige meisje uit Joure, van wie het lichaam vorige week in de buurt van Lelystad werd gevonden, lijkt een slachtoffer van eerwraak. Haar vader zou verantwoordelijk zijn voor haar dood, Lammert. Ja, de vader zou vanuit het buitenland 2 e-mails hebben gestuurd naar de redactie van de Telegraaf. Daarin lijkt hij de moord te bekennen. Hij schrijft: ik was heel erg boos op haar. Ik ben degene die heeft gedood en het Openbaar Ministerie doet nu verder onderzoek. Intussen heeft het Openbaar Ministerie die mails gevorderd. De Telegraaf heeft de mailadressen waar vandaan de vader zou hebben geschreven geverifieerd. Eerwraak dus, heet dit soort tragische zaken. Familie die het niet kan verkroppen dat een van de leden zich niet houdt aan de regels. Eergerelateerd geweld komt vaak voor in Nederland. Het leidt lang niet altijd tot de dood, maar stuk voor stuk zijn het persoonlijke drama's. We praten erover met schrijfster Lale Gül en met Rob Ermers. Hij is specialist op het gebied van eergerelateerd geweld. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Wat wordt er, meneer Ermers, nou precies verstaan onder eerwraak en eergerelateerd geweld? Nou, eerwraak is een type van eergerelateerd geweld. Het is niet synoniem. Dus je zou kunnen zeggen, eergerelateerd geweld is het paraplubegrip waar eervraak onder valt. Eervraak is in principe altijd een moord en of een pogingmoord en niet klappen uitdelen of mishandeling. Mm-hmm. Ja, en dat eergerelateerde geweld, dat kan ook zijn iemand uitsluiten bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook. Daarvoor moet ik eventjes iets uitleggen over wat eer eigenlijk is. Als je de normen van de gemeenschap overschrijdt, dan kun je worden uitgestoten. Dat noemen ze dan, hè? En met moderne termen is dat grensoverschrijdend gedrag. En we staan nu bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Laat ik even de Voice in herinnering roepen. Daar werd grensoverschrijdend gedrag gepleegd door sommige betrokkenen bij dat programma. En toen heeft dat geleid tot de uitsluiting van die betrokkenen en later tot de sluiting van het hele programma. Vanwege het stigma dat gedrag opriep. En dat zie ik als zonder enige probleem als een eerkwestie. Maar dat lijkt me weer een andere zaak wanneer het gaat om families waarin iemand zich een andere weg kiest. En wat tot grote drama's kan leiden. Zeker, maar het gaat vooral om het gedrag. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat die meneer, de zwager van John de Mol, die heeft voor die familie de Mol grote problemen veroorzaakt, zou je kunnen zeggen. Dan heb je ook eenzelfde soort groepje, een lid van de familie, dat zich ernstig misdraagt mm-hmm. en dan uit de familie gestoten wordt. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat Linda de Mol ook van die meneer gescheiden is. Mm-hmm. En dat mechanisme zien we ook bij migranten. Maar je moet eerst het mechanisme begrijpen voordat je snapt hoe dat bij andere volken gaat. Ja. Kijk, u zegt in feite komt dit ook voor in de samenleving, in de autochtone samenleving in Nederland. Maar ja, om dat enigszins te begrijpen, ga ik naar Lale Gül. Lale, jij kreeg grote bekendheid door het boek Ik ga leven, over een jonge vrouw uit een conservatief islamitisch milieu. Mm-hmm. Wil haar eigen gang gaan in de seculiere wereld. Nou, dat heb je geweten. En dat beschrijf je dan in het nieuwste boek, Ik ben vrij. Kun jij ons eens meenemen wat er gebeurt in een familie als een van de gezinsleden het anders wil doen? Ik weet niet of het per se gaat om anders doen. Eerwraak heeft uit mijn ervaring en ook de verhalen die ik in mijn inbox krijg... Mm-hmm. en naar me toegestuurd krijg, dat heeft vooral te maken met de vrouwelijke seksualiteit. Het is een Midden-Oosters fenomeen, eerwraak. En het houdt eigenlijk in dat de familie zich in hun eer geschonden voelt... en een hele diepe schaamte voelt als een van de vrouwelijke familieleden... de grenzen overschrijdt van wat de regels zijn voor de vrouwelijke seksualiteit in de islamitische cultuur. Dus als jij bijvoorbeeld ongehuwd samenwoont of wil trouwen met iemand die geen moslim is. Of denkt zomaar uit een huwelijk of een relatie te kunnen stappen... terwijl je al jaren met iemand bent geweest en kinderen hebt... en die ex ineens zegt van nee, dat mag jij helemaal niet. Ik ga jou stalken totdat je bij me terugkomt... want het is helemaal niet jouw recht om zomaar weg te lopen. Ik bezit jou. Dat zijn de gevallen die ik ken. Wat het bij mij vooral was, is dat mijn familie het niet kon verkroppen. Dat ik openlijk in de publiciteit ben getreden met een boek. Maar ook een groot deel van hun beklag was ook dat ik openlijk over mijn seksualiteit heb gepraat. En dat ik een stiekem relatie had met een witte Nederlandse jongen die geen moslim was. En dat is het stukje waar jij zich misschien nog wel het allermeest voor schamen. Dus het heeft vooral te maken met de vrouwelijke seksualiteit. En dat is gewoon een hele diep gevoelde schaamte die, ik denk, autochtone Nederlanders al lang niet meer kennen, omdat ze in Nederland wat minder religieus zijn en niet zo bezig zijn met wat een vrouw met haar geslachtsdeel doet of wat ze aantrekt. Maar in bepaalde orthodoxe islamitische kringen is dat heel normaal. Maar die schaamte is dan zo groot dat moord een betere optie lijkt, bijvoorbeeld in sommige gevallen. Ja, omdat je moet je voorstellen dat dit geen individualistische culturen zijn. Dus wat jij doet, daarmee heb je niet alleen jezelf als vrouw. Dat heeft te maken met je broers die je voor je moeten schamen, je vader, je neven, je opa die in de moskee komt. Dus het heeft heel verstrekkende gevolgen voor iedereen. En die worden er ook continu op aangesproken door andere leden van de gemeenschap. Van ja, je bent eigenlijk geen echte man. En je bent niks waard, want jouw dochter is, hoe zij het dan zeggen, is een slet. Dus het heeft, je hebt niet alleen jezelf ermee. En je bezorgt eigenlijk de hele familie, inclusief eigenlijk de vrouwelijke leden ook, bezorg je gewoon heel veel schaamte. En je beschadigt hun reputatie in de gemeenschap. En laat die reputatie, de eer, dat is een synoniem daarvoor, laat dat nou hetgene zijn wat zo belangrijk is in collectivistische gemeenschappen. Daar leef je voor. En dat is zo moeilijk te begrijpen, hè, Lala, als je denkt van ja, maar je kind, hè, of je broer of je zus, maar een vader naar zijn dochter. Ja, ik zou zeggen, ik kan er met mijn verstand niet bij. Nee, dat is ook heel moeilijk gevoel te begrijpen voor iemand die niet meer het gevoel kent van in een religieuze, collectivistische gemeenschap waar iedereen super erg op elkaar let en waarbij het heel belangrijk is wat de buurvrouw of buurman van jou vindt en van jouw familie en van jouw achternaam en waarbij je reputatie echt heel belangrijk is, want je wil moreel integer bekend staan of zo. En als dat dan beschadigd wordt door een vrouwelijk lid uit jouw familie die een levensstijl heeft die niet past, die niet gepast geacht wordt, dan is dat voor zo iemand zo diep beschadigend en beschamend dat die liever inderdaad vervolgens zijn dochter of zus geweld aandoet of intimideert of in de extreemste gevallen zelfs vermoord, om maar van die schaamte af te zijn, zodat de buurman of de anderen in de moskee niet zeggen van wat heb jij nou voor dochter of wat heb jij nou voor zus. Want dat misschien ook weer tot uitsluitingen vanuit de gemeenschap zou kunnen leiden. Ja, zeker. Dat eergerelateerde geweld of reputatiegerelateerde geweld, zoals Lala Gül het noemt, Lammert, hoe vaak komt dat voor in Nederland? Ja, er is een landelijk expertisecentrum ingerelateerd geweld, een aparte afdeling binnen de politie, en die houdt die cijfers bij. Vorig jaar werden er 619 zaken behandeld. In 2020 waren dat er 569. 2021 was een uitschieter. Toen lag het aantal zaken op 628. Maar let op, die aantallen zaken per jaar gaan niet over het totaal aantal zaken dat de politie in beeld krijgt en waarbij zo'n motief vermoed wordt. Want dat is namelijk afhankelijk van of er meldingen worden gedaan bij de politie en of de politie dan vervolgens in staat is mogelijke eerzaken te herkennen en ook te registreren. Ja, meneer Ermers, u geeft ook trainingen als het gaat om dit soort zaken en de omgang daarmee. Hoe lastig is het voor de politie om hiermee om te gaan? Nou, de politie die volgt volgens mij een eigen trainingen. Maar ik wil toch nog iets aanvullen. Lara zei dat het om collectivistische cultuur en zo gaat, maar dat is eigenlijk niet helemaal zo. In het laatste deel van het antwoord zei ze dat dat het gaat om het verliezen van morele reputatie. En dat is precies de morele reputatie die in gevaar is bij dit soort zaken. Mm-hmm. En morele reputatie die hebben wij allemaal. En mijn voorstel is dat we eerst de parallel zien tussen menselijke samenlevingen. En dan begrijpen waarom mensen dit doen. Want dat helpt het beste bij de preventie. Dus als je een zaak ziet aankomen en denken van, oh, dit grensoverschrijdend gedrag, dit gaat repercussies hebben voor de familie. Dan is het handig als je dat als uitgangspunt neemt. En niet eerst kijkt van of ze nou wat voor soort gemeenschap dat ze komen. Mm-hmm. Ja, het is van belang, zegt u, dat we het van binnenuit begrijpen. Lale Gül, ben je het daarmee eens? Ja. Jawel, daar ben ik het mee eens. Maar er is in mijn beleving wel degelijk een verschil tussen hoe de gemiddelde westerse persoon het beleeft als zijn of haar dochter of zus of nicht gaat met doet wat ze wil of een levensstijl heeft waarvan je denkt, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En iemand uit een islamitische cultuur, daar observeer ik wel hele grote verschillen in. Ja, dat zijn natuurlijk verschillen tussen de normen en de morele norm van verschillende gemeenschappen. En die kun je moeilijk met elkaar vergelijken. Ja. Is er, Lale Gül, een manier om jonge vrouwen hier tegen te beschermen? Zodat je denkt van dit verschijnsel zouden we toch op een of andere manier kwijt moeten? Ja, ik had gehoopt dat die er was. Want ik krijg echt heel veel berichten en mails waarbij ik denk van, nou, ik kan zelf net zo goed inmiddels een Blijf van mijn Lijfhuis oprichten. Mm-hmm. Want zoveel zijn het er. Ik weet ook niet per se wat ik daarmee moet. Maar ik hoor dus heel vaak het verhaal van, ja, de politie doet niks met mijn aangifte. Of ja, dat vinden ze allemaal maar ingewikkeld. Of dat begrijpen ze niet en dan laten ze het maar liggen. Dat vind ik altijd wel bedroevend om te horen. Ik had gewild dat ik die mensen kon helpen. Of dat er inderdaad een instantie was. Of ergens waar je toevlucht in kan vinden als je in zo'n situatie zit. Maar waarbij het nog niet helemaal zo is dat je elke dag in elkaar geslagen wordt misschien. Maar dat je je wel heel erg geïntimideerd voelt. Of heel erg onvrij. Want je hebt natuurlijk heel veel fases totdat het aankomt op moord of stalking of geweld. En ik had gewild dat kon, ja. Dank dat je er met ons over wilde praten. Schrijfster Lale Gül. Het recente boek heet Ik ben vrij. En dank ook Rob Ermers, specialist op het gebied van eergerelateerd geweld. Het aantal ongelukken met fatbikes, van die snelle elektrische fietsen met van die dikke banden, dat stijgt snel. En dus wordt er geroepen om maatregelen, zoals een leeftijdsgrens, een helmplicht of zelfs een verbod op de verkoop van die fietsen. Maar ja, krijg je jongeren daarmee ook van die fatbike af? Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer, naar Dennis. De meeste vertraging heb je nu op de A12 en de A15. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren een half uur extra, door de werkzaamheden natuurlijk. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Brielen en Rotterdam Heijplaat 35 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Eén vandaag. Lambert, we gaan naar een wel heel betrokken burgemeester. Ja, de burgemeester van Almere fietst vandaag alle 89 stembureaus in zijn gemeente af, kopt Omroep Flevoland op hun website. En ondanks die onderneming had burgemeester Hein van der Loo toch nog even heel kort tussendoor tijd om ons te woord te staan hoeveel kilometer hij al heeft gefietst. Oeh, de kilometers, dat weet ik niet precies. Maar ik schat in een kilometer of 15, 20 nu. Nou, dat is een heel bevlogen burgemeester. Precies, ja, en hij vindt het ook eigenlijk helemaal geen straf hoor, integendeel. Ja, ik probeer zoveel mogelijk stembureaus te zien. Dat is ook echt leuk om te doen trouwens, om te zien hoe professioneel dat proces geregeld is in ons land, in mijn stad. En hoe zorgvuldig iedereen op die stembureaus zijn werk doet. Wordt ook zeer gewaardeerd om daar even een praatje te maken en te zien hoe iedereen zijn best doet. Maar komt hij alleen voor de gezelligheid en pikt hij een krentenbol of een winegum mee, die daar altijd zo gezellig staan? Dat vroeg ik me ook af. Is het toch niet stiekem misschien ook wel een grondige inspectieronde? Nee, zeker ook toetsend. Gaat het allemaal goed natuurlijk. Ik voel die verantwoordelijkheid. Maar ik heb geen onregelmatigheden gezien. We werken in Almere nu voor het eerst met een scansysteem waarbij het stembiljet getoetst wordt op rechtmatigheid. En dat vinden alle stembureaus een heel prettig instrument. Heel erg privacybestendig en ook heel zorgvuldig en snel. Dus ja, daar krijg ik hele goede feedback op. Maar het allermooiste moment vandaag maakte de burgemeester mee net buiten een stemlokaal. Ik vond het heel bijzonder om op een schoolplein een jongetje tegen te komen die aan het spelen was en die op me afkwam, gaat u stemmen? En toen zei ik, nou, ik kom even kijken hoe mensen hier stemmen. En toen vroeg ik, heb jij al gestemd misschien? En toen zei hij, ja, vanochtend met mijn papa. Nou, hoe mooi was dat? Ja, dat hij tussen dat per fiets bezoeken van 89 stemlokalen überhaupt nog tijd heeft om met zo'n jongen of met jou te praten. Ja, nou, Omroep Flevoland mailde vanmorgen dus inderdaad dat hij alle 89 stembureaus af zou fietsen in Almere. Maar de burgemeester geeft nu, na flink wat kilometers in de benen, toch een voorzichtige disclaimer. U moet weten, 440 kilometer fietspad in deze stad. En daarom moet ik eerlijk bekennen, 89 stembureaus wordt voor mij echt heel ingewikkeld tussen vanochtend en 9 uur 's avonds. Ik doe enorm mijn best, maar 89 ga ik inderdaad niet halen. Oké, goed. Dat was de burgemeester van Almere. We gaan even kijken bij Mark Brasser in Parijs. Hoe gaat het daar? Ja, Iga Swiatek tegen Coco Gauff. De eerste halve finale bij de vrouwen. Eerste set 6-2 in het voordeel van de Poolse titelverdediger Iga Swiatek. We zitten nu in de tweede set. Daarin is het iets spannender. Het was Coco Gauff die een break volkwam. De 20-jarige Amerikaanse kwam op een 3-1 voorsprong. Maar nu is het Swiatek weer die het beste van het spel heeft. Drie games op een rij pakt, teruggebroken heeft. Even later nog een keer brak. En Swiatek leidt met 4-3 en gaat nu zelf serveren om er 4-3 van te maken. Goede kansen dus voor de Pools om door te gaan naar de finale. 6-2 en 4-3 leidt ze tegen Coco Gauff. Ja, ze mogen officieel maar 25 kilometer per uur. Maar ja, kijk eens om je heen. Er worden snelheden van rond de 50 kilometer per uur meegehaald. Met die fatbikes. Populair onder kinderen, maar er gebeuren wel steeds vaker ongelukken mee. Artsen die willen dan ook dat je minstens 16 moet zijn om erop te mogen rijden. Onze verslaggever die ging naar middelbare school Academie 10 in Utrecht om te vragen wat die fatbike gebruikers zelf vinden van strengere regels. Ja, en dat de fatbike ook hier heel populair is in Utrecht is te zien op de parkeerplaats hier voor de school. In één oogopslag zo'n 20 fatbikes vastgeknoopt aan hekken en bomen. En scholieren die met hoge snelheid komen aanrijden, zeker een kilometer of 40 per uur zo te zien, om op tijd bij de les te zijn. Heb jij ook een fatbike? Ja. En hoe hard gaat die dan? 50. Dat is best hard, hè? Ja. En de roep om er wat aan te doen, wat vind jij? Ja, ik vind gewoon dat eigen risico is eigenlijk. Ik rij ook gewoon 50, dus ik denk gewoon dat voor mezelf kan. Maar ik denk gewoon dat je ook aan je ouders ook moet vragen. Ja, want er gebeuren best wel veel ongelukken. Is dat dan, hoe komt dat denk je? Is dat door de snelheid of door andere dingen? Bijvoorbeeld dat mensen op hun telefoon zitten? Nee, ze rijden best wel gevaarlijk. Dat doe ik ook eigenlijk wel, maar ze rijdt gewoon gevaarlijk. Terwijl ze 50 gaan en dan glijdt ze uit en daardoor komen de ongelukken wel vaker. Ja. Heb jij wel eens bijna een ongeluk gehad of iets meegemaakt? Ja, het was, ik reed 50. Ik was op fietspad, er kwam een auto aan. Hij remde niet af, dus ik remde keihard. Maar was niet zo ik had wel goed geremd, maar toen werd ik wel boos op die man. Maar gelukkig geen ongeluk. Ik geef hem soms aan mijn broer. Maar dan heeft hij met spoed nodig, dan laat ik hem wel opvoeren voor hem. Ja, dus hij kan wel harder? Hij kan wel harder, maar dat doe ik zelf niet. Nee. Nou, zijn er een hele hoop ongelukken hè, de laatste tijd. Vooral met jongens en meisjes van jullie leeftijd. Ja. Dus mensen vinden dat daar wat aan moet gebeuren. Wat vind jij? Ik vind dat het eigen risico is. Ja. Ja. Je moet het gewoon zelf weten. Ja. En als je dan in het ziekenhuis belandt, is het je eigen schuld? Ja, jij koos ervoor om zo'n ding te hebben. Maar kun je je voorstellen dat veel mensen zeggen, ja, dat is veel te gevaarlijk, ook voor andere mensen in het verkeer? Ja, dan moeten ze, ik weet niet hoe dat heet, dan moeten ze gewoon regels maken. Dus je vindt wel dat er dan wat aan moet gebeuren? Ja, zeker. Als er te veel ongelukken zijn en dat dan de ander in het ziekenhuis komt, of een ongeluk krijgt erdoor, dan vind ik wel dat er regels moeten komen. Hey, en als er nou een helmplicht zou komen, zou je die opdoen? Nee, ik zou het dan niet meer opgaan. Deze is niet opgevoerd? Hij is wel opgevoerd. Wel een beetje? Wel een beetje, ja. Dus hij gaat harder dan 25 waarschijnlijk? Het is toch wel een risico, zeg maar iedereen heeft zeg maar zijn eigen keuze. Dus je moet het zelf een beetje in de hand hebben. Dus ze kunnen er wel naar kijken, maar mensen gaan toch zeg maar wel een beetje hun eigen ding doen uiteindelijk. Ja. 25? Ja. Maar je kan hem echt in 3 seconden naar 45 opvoeren. Ja. Maar is het veilig? Nee. Dus jij denkt ook wel dat er iets aan zou moeten gebeuren? Ja. Maar ook Nou, het zou niet fijn zijn. Nee, dat zou dan wel jammer zijn. Maar wat zijn jouw ideeën hierover dan? Een helmplicht of begrenzen? Weet ik niet. Nee. Dag mevrouw, u loopt hier over straat met een kinderwagen. Ik zou bijna zeggen een toekomstige bestuurder van een fatbike. Ongetwijfeld als hij de kans zou krijgen. Wat vindt u van die dingen? Ja, het zijn voor de jeugd natuurlijk wel leuke dingen, maar ze gaan veel te hard. En ongecontroleerd. Ja, je wordt wel verrast. Want met name de snelheid waarmee ze je benaderen is soms onacceptabel. Ja. En dan schrik je even. Ja, zeker. Nou is er de roep om een regulering. Hè? Er zijn verschillende mogelijkheden. Helmplicht, begrenzen, misschien wel zelfs verbieden. Of ze eigenlijk voor boven de 16 maken. Wat vindt u? Nou, boven de 16 zou misschien al een beter idee zijn. Een helm sowieso. En ja, verbieden, ja, dan gaat het illegaal. Dus er schiet ook. En opvoeren moet niet kunnen. Dus ook een beetje, nou ja, misschien wel bij degene die ze verkoopt, om daar al misschien te controleren. En waar zijn de ouders, hè? Want deze dingen kosten 3.000, 4.000 euro. Dat kopen ze toch niet van hun zakgeld, neem ik aan. Dus dat moet ergens vandaan komen. Dus ouders moeten daar ook in een verantwoordelijkheid nemen. Verslag was dit vanuit Utrecht van Patrick van Heesik. En straks, hoe ga je verder met je leven na de diagnose ALS? Nou, heel strijdbaar, als het ligt aan Frank Bos nu in de studio. Frank, we gaan zo met elkaar praten. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. UNRWA-baas Lazzarini heeft met afschuw gereageerd op de Israëlische luchtaanval op een school van zijn VN-organisatie in Centraal Gaza. Zeker 35 mensen kwamen om. Er zou vooraf niet zijn gewaarschuwd. En om de bewering van Israël dat er gewapende groeperingen in het gebouw zaten schokkend, maar niet te verifiëren. In Frankrijk is de internationale herdenking van D-Day begonnen. Er zijn meer dan 4500 mensen bij, onder wie 20 staatshoofden. Op het strand van Normandië staan ze stil bij alle mensen die zijn omgekomen bij de belangrijke operatie in 1944, waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ingeluid. Avro Tros twijfelt over deelname aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De omroep vindt dat er structureel dingen moeten veranderen binnen de EBU en wil dat het aangekondigde onderzoek wordt uitgebreid, zegt verslaggever Jorn Kompeer. Ze willen bijvoorbeeld dat dat onderzoek nog veel onafhankelijker wordt uitgevoerd dan nu het geval is. Ze pleiten ook voor een veel breder onderzoek. Dus niet alleen naar het afgelopen Songfestival, maar ook bijvoorbeeld naar hoe de EBU, de organisatie van het Songfestival, is ingericht. En bijvoorbeeld wat ze noemen de toegenomen druk op artiesten. Nou ja, er moet dus echt nog wel veel gebeuren. Volgens mij wil Avro Tros volgend jaar meedoen aan het Songfestival. Joost Klein werd op de dag van de finale gedisqualificeerd dit jaar omdat er een klacht tegen hem was ingediend. Avro Tros vindt dat nog steeds onnodig en buitenproportioneel, maar kan er verder weinig over zeggen omdat de zaak nog bij het Zweedse OM ligt. En voor de kust van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zijn vanmiddag waterhozen gesignaleerd. Gebeurt in Nederland zo'n 10 keer per jaar. Bijzonder is wel dat het nog vroeg in juni is. En meestal ontstaan ze pas in de tweede helft van de zomer en in het begin van het najaar. Michel, dankjewel. Kun jij waterhozen, Roosmarijn, ga jij daar ook over? Ik ga daar ook over, inderdaad. Dat valt ook onder mijn paraplu. Maar het is inderdaad best uitzonderlijk dat ze nu zo vroeg al waargenomen worden. En voor het ontstaan van een waterhoos heb je vooral een groot temperatuurverschil nodig. En normaal gesproken aan het eind van de zomer is het zeewater dus heel erg warm. Dat heeft lekker de hele zomer kunnen opwarmen. Maar in dit geval is het niet zozeer het zeewater, maar is het juist die lucht wat hoger in de atmosfeer die nu heel erg koud is. En dat zorgt eigenlijk voor het grootste temperatuurverschil. Maar ja, het ziet er wel vrij indrukwekkend uit. En een paar van die waterhozen kwamen ook even aan land. Waardoor het dus eigenlijk wel vergelijkbaar is met een windhoos. Heeft gelukkig niet al te veel schade opgeleverd. En ze zijn nu ook weer verdwenen. Dus het gevaar is geweken. Oké, en wat is er verder over het weer te melden de komende tijd? Het is eigenlijk best wel rustig qua weer. Ook nu vrijwel geen buien, alleen in het noorden van het land nog een paar buien. Temperatuur is wel nog steeds een beetje aan de lage kant van het jaar. Het is zo'n 16 tot net aan 20 graden. Dat zijn ook de temperaturen voor morgen. In het noorden van het land nog kans op een paar buien. Dat zijn gewoon regenbuien. Waarschijnlijk geen waterhozen meer, ook geen onweer of hagel. En een matige wind uit het zuidwesten. En de komende dagen blijft het telkens best wel koud. 16, 17 graden. Maar het is wel vaak droog. En die buien zijn toch echt wel in de minderheid. Dus er zijn lange, droge momenten met zonneschijn. Okay, dankjewel. En Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, er staat nu ruim 500 kilometer file. De meeste files staan traditioneel in Brabant en rond Rotterdam. Er zijn een paar bijzonderheden. Na de A12 natuurlijk van Den Haag naar Utrecht. 35 minuten vertraging nu tussen Reewijk en de Meren door de langdurige werkzaamheden. 40 minuten extra bij kwijt op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Brielle en Rotterdam-Heijplaat. Er staat 15 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. In Noord-Holland op de N9 Alkmaar-Den Helder bij Petten. 25 minuten vertraging over 2 kilometer door werkzaamheden. En de N228, de weg Gouda-De Meren, die is bij Montfoort in beide richtingen dicht vanwege een autobrand. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Een jaar geleden krijgt Frank Bos, dan 41, de diagnose ALS. Een dodelijke ziekte waarbij één voor één al je spieren uitvallen. Het is een mokerslag, natuurlijk. Maar gaandeweg weet hij de knop om te zetten en besluit hij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS. Frank is, ik zei het al, hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Volgende week ga jij de Mont Ventoux op. Zeker. Voor de Tour du ALS, samen met je broer. Jullie hebben een speciale fiets daarvoor. Ja, we hebben een speciale tandem. Die hebben we gekregen van de organisatie om daarmee omhoog te fietsen. En mijn broer achterop, die levert de kracht. En ik zit voorop en lever eigenlijk minimale kracht. Nou, en veel plezier. Ik heb er foto's van gezien. Ja. En je straalt als je op die fiets zit. Nou, het is echt fantastisch. Want ik heb altijd mijn hele leven gefietst. Veel gemountainbiken, wielrennen. Dus ik weet hoe het is als je snelheid hebt. En de tandem is begrensd op 25 kilometer met ondersteuning. Mm-hmm. Maar als je een hele sterke broer hebt, dan trapt hij harder. Want zijn jullie de Mont Ventoux ooit alles op geweest? Ik ben hem ooit op geweest met mijn vrouw. Okay. Die is hier aanwezig. Wow, en heel lang geleden ooit op een camping gestaan. En zeiden we, we gaan gewoon die berg op. En daarna ging de vakantie weer verder. En het was echt een hele pittige berg, dat moet ik wel zeggen. Maar we zijn hem opgekomen en het was prachtig daar. Ja, en nu gaan jullie dat doen voor het doel, hè? Voor onderzoek naar ALS, geld ophalen. Klopt het dat je al bijna 4 ton bij elkaar hebt? Ja. Hoe dan? Ja, dat is een hele mooie, goede vraag. En ik verbaas me er elke dag over hoeveel we eigenlijk voor elkaar hebben gekregen in wel een lange tijd. We hebben een lange aanlooptijd gehad. Het is toewijding van heel veel mensen die dichtbij ons staan. Die voelen hoe het is om ALS te hebben. Als dan ik heb het, maar ze zien wat het met je doet. En ik denk dat iedereen zich een beetje in dezelfde positie kan plaatsnemen. Dat jonge vaders, jonge moeders, met een gezin. En als je dan de diagnose plus de ziekte hebt. Het raakt iedereen. Mm-hmm. En iedereen wil wat bijdragen. Iedereen wil wat doen. En door deel te nemen aan Tour de ALS geef je eigenlijk mensen iets om ook aan bij te dragen. Mm-hmm. En dat is met volle overgave gedaan. Mm-hmm. En we hadden een klein team bedacht. Het is een klein beetje uit de hand gelopen. Ja. We dachten 40 teamleden, een beetje €75.000. Ja, dat zijn er wel veel meer geworden. Het is een heel tentenkamp dat jullie daar onder waren. Wij nemen, zijn nu met 144 deelnemers. Zo. Er gaan nog vrijwilligers mee. Dus het is volgens mij bijna een kwart van de deelnemers. Ja, en het is allemaal uiteindelijk, het is voor jullie ook zelf om dit te beleven. Maar het geld, dat is voor onderzoek naar ALS. Klopt. Want er is bijna niets over bekend. Heel weinig, ik moet goed opletten wat ik zeg natuurlijk, want ik ben zelf een wetenschapper. En ik weet wat er nodig is om de ziekte te ontrafelen. Er zijn heel veel mensen op deze wereld keihard aan het werk om op celniveau en echt op elk moleculair niveau te ontrafelen wat er eigenlijk aan de hand is met deze ziekte. En het is zo ongrijpbaar dat je een ziekte hebt van eigenlijk zenuwbanen die aangrijpen op de spieren. En waarbij de spieren één voor één uitvallen. Mm. Waarbij eigenlijk de zenuwcellen langzaam kapot gaan. Dat is een heel ongrijpbaar veld. Een heel moeilijk veld ook. Dus je hebt heel veel slimme mensen nodig met heel veel financiële middelen om te kijken hoe die ziekte eigenlijk ontstaat. Ja, want er is zo weinig over bekend, er is niks aan te doen. Het is in feite, wat ik zei, een doodvonnis. Het is voor een jaar geleden over jou is uitgesproken. Exact, ja. Dus vorig jaar in april kreeg ik te horen, je hebt ALS. Ja. En dan weet je gelijk, tenminste wij beseften dat gelijk, binnen een split second, je gaat hier aan dood. Ja. Het is een doodvonnis. Ja. En dan zei je net, er staan allemaal mensen om mij heen en die kunnen zich in mij verplaatsen. Ja. Maar Frank, die kunnen zich niet echt in jou verplaatsen. Nee, dat is waar. Nee, ik zit hier ook in de studio in een rolstoel. je kan het je ook niet voorstellen. Nee. Het is heel zwaar. Ja, dat begrijp ik. Zullen we het nog maar even over die medicijnen hebben en de wetenschap? Zeker. Want wat je nu doet, dat geld inzamelen, dat wordt voor future generations. Jij hebt er niks meer aan. Denk je dat wel dat er, want je bent wetenschapper, je doet onderzoek, of deed onderzoek. Ik weet niet of je nu nog echt aan het werk bent. Ik ben gestopt met werken. Ook bij kinderen dat onderzocht je. Ik heb heel lang bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht gewerkt. Microscopie was mijn kracht. Dus het kijken naar cellen en kijken naar kankercellen. Dat was eigenlijk mijn expertise. Mm-hmm. Er werd ook veel gedaan aan hersenkanker. Vond ik ook heel interessant. Alleen, ik ben genoodzaakt om te stoppen. Ja. Ik had het graag door willen gaan, maar het kan fysiek ook gewoon niet. Je hebt nog wel eens bij een congres ben je geweest over ALS, hè? Ja, ik ben uitgenodigd door professor Van den Berg. Ja. En hij zei, zou het niet interessant zijn om als wetenschapper en patiënt eens een kijkje te nemen op het internationale hoogste niveau van het wetenschap over motorneuronziekte. Dus echt precies hoe de zenuwen en de spieren elkaar aangrijpen. En waar het eigenlijk misgaat. En ik was erg onder de indruk van het niveau. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. Mm-hmm. Het was echt heel goed. En ik vond het waanzinnig om die praatjes mee te luisteren. En begrijp je dan als patiënt ook beter wat er in jouw eigen lichaam gebeurt? Ja, dat is heel gek. Dus je kijkt naar een praatje van een professor of van een PhD-student. Dus een onderzoeker in opleiding. En dan kijk je ernaar en dan zie je een doorsnede van een stukje spier. En dan gaan ze kijken van, wat is er eigenlijk aan de hand? En dan zit ik mezelf al af te vragen, oké. Weet je, ik verplaats me dan zelf in mijn eigen lichaam. En denk ik, ik snap het wel. Ja. Weet je, die doet het gewoon niet. Niet altijd prettig dat je precies weet wat er aan de hand is. Klopt. Inderdaad. We stellen vast niets aan te doen vooralsnog. Er wordt keihard aan gewerkt. Ja. Lammert, wij hebben gesproken met een neuroloog over een medicijn tegen ALS. Ja, met Jan Velding van het ALS-centrum in Utrecht. Nu is er inderdaad nog geen behandeling voor deze ziekte. Maar er is wel perspectief. Er is wel hoop. En dat is echt sinds kort. Dat er voor een kleine groep patiënten, ongeveer 1%, een hele gerichte therapie mogelijk is. Waarbij de ziekte echt stilstaat en zelfs na een tijdje iets kan verbeteren. Dat is eigenlijk voor het eerst. Eigenlijk doen we al 150 jaar lang onderzoek naar deze ziekte. En lijkt er geen kruid tegen gewassen. Misschien een klein beetje remmen. Maar dit is voor het eerst echt dat er stilstand bereikt wordt en zelfs een klein beetje verbetering. En dat biedt heel veel hoop ook voor anderen. Patiënten met deze ziekte. Ja, Frank, wij moeten als journalist altijd heel voorzichtig zijn. Het woord doorbraak liever niet gebruiken, dat soort dingen. Maar als ik hem hoor, dan klinkt dat hoopvol. Zeker. Ja, dat ben ik ook. Ja, precies. Toch nog even over jouw situatie. Je zit ons hier met stralende ogen aan te kijken. En heel mooi erover te vertellen. Als het over de wetenschap gaat, dan zie ik je bijna groeien, inderdaad. Maar toch, hoe kijk jij in jouw situatie, hoe kijk jij naar de wereld? We hoorden net het nieuws. En dan gaat het over het Songfestival. En het gaat over Gaza. We hebben het over windhozen, regenhozen. Dat soort dingen. Ja. Maak jij je daar nog druk om? Nee, totaal niet. Nee. Echt? Ja. Nee, ik zou me daarover kunnen opwinden. Ja. Ik ben niet het persoon die snel gek laat maken. Mm. Maar als voorbeeld, stemmen. Ik zei tegen mijn vrouw, ik ben er over tijd niet meer. Ja. Even overleggen, wat is handig om te stemmen? Ook voor de toekomst en voor de kinderen. Dat is er natuurlijk wel. Je wel stemmen, maar voor mij gaat het niet veel meer betekenen. Hoe kijk je naar de wereld? Ja, ik vind heel veel dingen verschrikkelijk. Maar als je zelf in een situatie zit dat je weet dat je binnen een korte tijd komt te overlijden, ga je de wereld wel heel anders bekijken. En je bekijkt het eigenlijk veel dichter bij huis. Mm-hmm. Dus gewoon in en om je huis, letterlijk, in je buurt, met je vrienden en je familie. Je kinderen, mevrouw. Ja, dat is wat telt. Dat is wat telt. Ja. Er is ook veel gebeurd in je nabije omgeving. Zeker, ja. Je woont in Bunnik. Ja, Bunnik. Iedereen in Bunnik kent jou. Ja, nu wel, ja. Ja, daarvoor denk ik niet. Of misschien dat ik vroeger wat qua jongensstreek heb uitgevoerd. Maar op dit moment ben ik denk ik wel het gesprek van de dag. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Want iedereen leeft mee. Ja. En doet er echt heel veel aan om het ons ook makkelijker te maken. Hoe gek dat ook klinkt. Mm-hmm. Ja, je gaat dood aan de ziekte ALS, maar toch zijn er mensen voor je. En de buren, mijn vrienden, mijn broers, mijn ouders die dichtbij wonen, die komen altijd even langs voor een knuffel, voor een koffie. Even checken hoe het is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een enorm warm gevoel als je dat om je heen hebt. En dat is echt een luxe. Ja. Dat is echt heel fijn. En wat betekent dan dat fietsen voor ALS, zeg maar, om het even heel kort samen te vatten, wat je doet, dat is ook iets wat je gaande houdt? Of want dat kan ook afleiden? Of dit in is de weg staan? Het kickstarten van Tour de ALS vorig jaar is denk ik een prachtige bliksemafleider geweest voor alle ellende. Maar ik put er ook heel veel hoop uit. Want ik vind het heel mooi om te zien waar mensen toe in staat zijn. En dat is in dit geval heel uitzonderlijk. Want je haalt gigantische bedragen op met prachtige acties. Maar ik vind soms het geld niet eens het belangrijkste. Ja, het is gewoon, wat doe je met elkaar? En dat is, daar is Bunnik in dit geval. En ook zeker alle dorpen eromheen. En de stad waar mijn vrouw vandaan komt uit Venlo. Weet je, is samenhorigheid. Ja. En dat is wat je bereikt hebt. Niet alleen de opbrengst. Ja. Maar op een gegeven moment moet je ze verlaten. Ja, zeker. Mm-hmm. Want ik las ook ergens dat je schreef, of dat je tegen iemand had gezegd, ik kon me eigenlijk helemaal niet voorstellen een wereld zonder mij. Ja. Ja. Hoe leef je toe naar volgende week? Volgende week, ik moet even terugdenken naar je vraag van net. Want ik vind het mooi. De wereld zonder mij, dat is best wel saai. Ik kan me alles bij voorstellen. Ik moet even twee keer slikken, want ik vind het een hele moeilijke vraag. Ja. Maar ik wil er wel antwoord op geven. Ja. Ik heb een prachtig leven tot nu toe. En volgende week gaan we een hele rare week beleven. Want iedereen leeft er naartoe. Het is een verschrikkelijke berg. Maar het is maar een berg, dus je komt hem op en je doet er lekker lang over. Met alles wat je verder hebt. Het wordt prachtig weer, maar het wordt ook heel emotioneel. Het wordt mooi, het wordt speciaal, bijzonder. En ik denk aan het einde van de tour, dan drinken we een mooi drankje erop. Kijken we in de zon, denken we, hebben we mooi gedaan. Dat hebben we gedaan. Frank Bos, fijn dat je erover wilde vertellen. We wens je een fantastische week en ik wens je een fantastisch leven verder. Dank je wel. Wie weet hoe het allemaal gaat de komende tijd. Nogmaals fijn dat je hier was. Vanavond ben jij ook te zien bij onze collega's op tv in 1 Vandaag. Dat is om 17:15 op NPO 1. Frank Bos. Dank je wel. En we gaan naar Dennis Mooij voor het verkeer. Ja, want op de A15 van Europoort naar Rotterdam heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar tussen de afrit Brielen en Rotterdam Heijplaat heb je nog wel een half uur vertraging. Ook op de A15, maar dan van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Tiel staat nu 5 kilometer. Dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Feit of fictie? Wij halen even diep adem. Ja, nou, maar wat doen we? Want we gaan het hebben over drugs. Ja, een staatscommissie wil dat er meer onderzoek komt naar de toepassing van MDMA bij ernstige posttraumatische stressstoornis. Een rapport daarover is vandaag aangeboden aan demissionair minister voor medische zorg Pia Dijkstra. En de voorzitter van die commissie, Brigitte Toebes, zei vanmorgen in het Radio 1-journaal het volgende. 500.000 mensen gebruiken jaarlijks MDMA. Dat is 10% van de bevolking die er ervaring mee heeft. 500.000, 10% van de bevolking. Ja, toen zaten wij even van, hoe zit dat? Dat klopt niet helemaal. Kom ik straks op terug. Eerst even over de drug zelf, MDMA. Ik vroeg neuropsycholoog Kenan de Leeuw van Jelinek wat dat eigenlijk is. MDMA is een psychoactief middel, een drug die met name een stimulerende werking heeft. De A in MDMA staat voor amfetamine. En heeft dus in sommige opzichten een vergelijkbare werking als een middel als speed of cocaïne bijvoorbeeld. Maar MDMA heeft wel de unieke eigenschap dat het ook wat psychedelische effecten heeft. In de zin van zelfoverstijging. Dat is eigenlijk wat extase letterlijk betekent. Ja, extase. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, daarover zei de Leeuw het volgende. Dus mensen kunnen de ervaring hebben dat ze wat meer verbinding voelen met de mensen om zich heen, samensmelten met hun omgeving, meer empathie voelen. En het wordt ook soms wel de love drug genoemd, omdat mensen vaak hele intense gevoelens van liefde voor anderen, maar ook voor zichzelf kunnen hebben. Ja, en door die werking kan het dus ook ingezet worden voor bijvoorbeeld traumatherapie, waar de staatscommissie dus voor pleit. Is er nou eigenlijk een verschil tussen MDMA en ecstasy? Ja, dat zorgt vaak voor verwarring, maar de Leeuw van Jelinek die legt het vrij helder uit. Eigenlijk hebben we het dan over hetzelfde middel. Vaak als er in de media wordt geschreven over MDMA, dan wordt er wel eens gezegd MDMA is de werkzame stof in ecstasy. Wat eigenlijk de suggestie wekt dat er ook nog andere bestanddelen zijn. Maar in feite is MDMA ecstasy. Oké, okay, dat is dan helder. Maar dan terug naar die toch wat verwarrende uitspraak van mevrouw Toebes. 500.000 mensen gebruikt jaarlijks MDMA. 10% van de bevolking heeft er ervaring mee, zei ze. Ja, het klonk niet helemaal logisch zo snel achter elkaar. En daarom belden we met Steven Biemans van het Rimbos Instituut, dat verantwoordelijk is voor de Nationale Drugsmonitor. Uit onderzoek komt dat ongeveer 4% van de volwassen Nederlanders MDMA heeft gebruikt in het jaar 2022. En dan is het echt ongeveer 500.000, die 4%. Dat wil niet zeggen dat deze mensen ieder jaar MDMA hebben gebruikt, wat nu een beetje uit de quote lijkt. Dus er zitten bijvoorbeeld ook mensen bij die bijvoorbeeld maar één keer MDMA hebben gebruikt. En het tweede getal waar zij het over heeft, die 10% van, dat die 10% van die bevolking is, dat gaat dus over mensen die ooit in hun leven MDMA hebben gebruikt. En dat percentage ligt zo rond de 10%. En dat zijn ongeveer 1,4 miljoen volwassen Nederlanders die ooit MDMA hebben gebruikt. Nou. Dat klinkt toch wel eens een hele hoop. Ja, en ook onze eigen opiniepanel kwam vorig jaar op een soort gelijke uitslag. Ze vroegen aan ongeveer 26.000 panelleden of zij de afgelopen 3 jaar harddrugs hebben gebruikt. En 15% gaf toen aan dat gedaan te hebben. En 1 op de 8 panelleden heeft in de laatste 3 jaar ecstasy of MDMA gebruikt. Maar hoe zit het dan met die uitspraak van Toebes van vanochtend? Ja, dat hebben we nog even aan Biemans gevraagd. Ja, het klopt wat ze zegt, maar mevrouw Toebes verwoordt het wat ongelukkig. Ja, een ongelukkige formulering. Okay, dus we hebben het nog even aan Brigitte Toebes, ook van de staatscommissie MDMA, zelf gevraagd. En het blijkt inderdaad te gaan om verspreking. Ze bedoelde namelijk jaarlijks gebruikt 500.000. In totaal heeft 10% van de bevolking er ervaring mee. Dus ja, het is misschien fictie, maar ook wel een beetje feit. Dus ja, dat hebben we nu in ieder geval opgehelderd. Goed zo, dankjewel. En de eerste finalist, Mark Brasser van Roland Garros, is in de tussentijd bekend. Is inderdaad bekend en het is niet zo heel erg verrassend. Het is Iga Swiatek die al 3 keer eerder won hier op Roland Garros, die opnieuw in de finale staat. Zaterdag wordt die finale gespeeld. Het was niet een heel erg aantrekkelijke halve finale tegen Coco Gauff. De Amerikaanse probeerden het wel, probeerden agressief te spelen, maar maakte zo ontzettend veel fouten in de hele partij. 62 in totaal. Dat zijn er wel afgedwongen fouten, maar ook heel veel unforced errors. Bijna 39, bijna 40 moet ik zeggen, onnodige fouten van Coco Gauff. Ja, daarmee ga je het Iga Swiatek niet heel erg moeilijk maken. 6-2 en 6-4 in het voordeel van de titelverdedigster. We gaan zien wie haar tegenstander wordt in de finale zaterdag. Of de jonge Mira Andrieva uit Rusland, 17 jaar oud pas. Zij gaat het zometeen in de tweede halve finale opnemen tegen Jasmine Paolini uit Italië. Vandaag kunnen we stemmen voor het Europarlement. Europarlement, tenminste als je 18 bent of ouder. In landen om ons heen, zoals in België en Duitsland, mag je al vanaf je 16e stemmen. In de grensstreek tussen België en Nederland vinden jongeren van 16 en 17 dat best oneerlijk. Nou, ik vind het wel graag dat wij dan bijvoorbeeld vanaf 18 pas mogen stemmen. En in België dat je vanaf 16 al moet stemmen. Ook zeker dan omdat het in Europa is en dat er onder één bestuur valt. Dus ik zou dan als Europa zijn één richtlijn pakken. Dat is wel oneerlijk in principe. Ik vind zeker, omdat het Europees is, vind ik wel dat dat gewoon hetzelfde moet zijn voor heel Europa dan. Dat dan iedereen in Europa vanaf 16 mag stemmen. Maar ik zou het zelf beter vinden als iedereen in Europa gewoon vanaf 18 zou mogen stemmen. Nou, we praten verder met politicoloog en journalist voor de Correspondent, Simon van Teutem. Goedemiddag, Simon. Goedemiddag. Nou mag je in Nederland al heel veel vanaf je 16e, maar stemmen dat dan niet? Waarom is dat eigenlijk? Ja, je mag van alles vanaf je 16e. Mm-hmm. Je mag een arbeidsovereenkomst aangaan van 45 uur. Je mag een tractor besturen. Je mag zelfs je eigen kind opvoeden. Maar je mag niet stemmen. En dat is eigenlijk best wel grappig, want als je naar de parlementaire geschiedenis kijkt, na de Tweede Wereldoorlog ging die kiesleeftijd heel hard omlaag. Dus die was nog 25 in 1945, ging die omlaag naar 23. Toen in 1965 ging die omlaag naar 21. En in 1972 ging die omlaag naar 18. Toen zei een Hans Wiegel van de VVD, toen nog een jonge Hans Wiegel, die zei, nou, ik kan me eigenlijk best voorstellen dat die binnenkort naar 16 gaat. Maar dat is nooit gebeurd. En dat heeft toch te maken met het gevoel bij veel mensen dat mensen onder de 18 te incompetent of te impulsief zijn of de gevolgen van hun acties niet goed doorzien. Ja, want de jeugd van tegenwoordig, dat is een beetje zoals er naar gekeken werd. Maar er is wel, Lammert, gepleit in Nederland voor een verdere verlaging naar 16. Ja, onder andere door 3 onderzoekers van de Fonteyns Hogeschool. Na interviews met jongeren concluderen zij dat deze groep zich heel betrokken voelt bij maatschappelijke onderwerpen en dat ze graag ook hun stem willen laten horen over belangrijke thema's als huisvesting, klimaatverandering. Door jongeren stemrecht te geven, zeggen de onderzoekers, kunnen ze hun stem ook echt laten horen. Nou, we hebben ook gevraagd aan jongeren in de grensstreek of ze nu inderdaad hadden willen stemmen. Ik zou zelf niet gaan stemmen, denk ik, als ik mocht. Aangezien ik denk dat ik er nog niet genoeg van af weet. En dat mijn belangen misschien ook nog niet zo belangrijk zijn. Aangezien ik nog niet volwassen ben. Ik weet er nog gewoon te weinig van af. Ik denk wel dat ouders wel vaak ook meekrijgen wat hun kinderen vinden. En ik denk wel dat die ook al stemmen, een beetje misschien wel voor hun kinderen. Zodat wij het zelf nog niet hoeven te doen. En ik zeg niet dat het een slecht idee is om de jeugd ook te laten stemmen. Want het gaat natuurlijk wel over onze toekomst. Maar ik denk dan dat de overheid meer moet gaan inzetten op het verstrekken van informatie. En bijvoorbeeld geven van gastlessen. Want op dit moment zou ik, als ik voor mezelf spreek, niet genoeg informatie hebben om een goede en reële keuze te kunnen maken. Nou ja, ik denk dat we wel in een leeftijdsfase zitten waarin je jezelf ontwikkelt. En waarin je jezelf ook bepaalde dingen gaat afvragen en je meer gaat inlezen in bepaalde onderwerpen. Maar ik ben wel van mening dat de jeugd over politiek momenteel nog te weinig kennis heeft. Ja, Simon van Teutem, jongeren die zelf eigenlijk vinden dat ze er nog niet genoeg van af weten. Ja, klopt. Ja, nou, ik denk enerzijds dat we dat ze ook wel een beetje aanpraten. Door te zeggen dat ze impulsief zijn om ons stemhokje in te gaan. Maar wat heel grappig is, is dat als je naar landen kijkt waar de stemleeftijden verschillen. Hè, en wanneer komt die politieke interesse? Nou, wanneer gaan ze zich verdiepen in dossiers? Dan volgt die politieke interesse of die kennis, die volgt ook heel vaak de leeftijd van waar ze ook echt het stemhokje in mogen. Dus het is ook een beetje, ja, soms moet je misschien het even beginnen met de radicale stap nemen. En vervolgens gaan ze zich verdiepen. Maar als je het over vertegenwoordiging hebt, ik hoorde een van de jongens zeggen van ja, mijn belangen, het voelt alsof mijn belangen nog niet zwaar genoeg wegen. Ik wil daar toch nog wel heel even op inhaken. Hè? Want stel je hebt een 17-jarig meisje hier in Nederland wonen. Het beleid wat nu in Europa wordt gemaakt de komende jaren, dat heeft nog decennia, 70, 80 jaar, heeft dat nog invloed op haar leven. Ja. En dan heb je 89-jarige Herman, even bij wijze van spreken. En dat is misschien een beetje bold, maar die hoeft niet nog decennia lang te leven met de gevolgen van dit beleid. Dus ja, voor grip op je eigen toekomst zou het sowieso wel handig zijn. Zeg nog even, zou het in de uitslag iets uitmaken als jongeren mogen stemmen, in ieder geval vanaf 16? Nou, heel vaak lange termijn denken mensen dat jonge mensen vaak progressiever stemmen. Maar er zijn ook wel weer bij de scholierenverkiezingen, bijvoorbeeld in de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, zag je dat volgens mij PVV en FVD juist heel erg kwamen bovendrijven. Dus dat is moeilijk te zeggen. Alleen, ik vind dat je dit soort beslissingen niet moet maken op basis van, oh, wat voor politieke uitkomsten krijgen we dan? Maar op basis van, wat is eerlijk? Wat is rechtvaardig? Dus ik vind dat eigenlijk geen interessante vraag. Als je het hebt over de werking van de democratie en vertegenwoordiging. Maar als het aan jou zou liggen, zou het wel moeten, al was het maar omdat er dan meer het geluid van jongeren gehoord wordt in de politiek. Ja, zij moeten het langs nog leven met de gevolgen van de politieke besluiten die nu genomen worden. Een deel van hen betaalt al belasting, dus het is ook fair om ze daarover mee te laten beslissen. Ja. Als we nu naar de stembus gaan, dan is de kans groter dat ze dat op latere leeftijd ook doen. En ja, als je het hebt over burgerschapsonderwijs, waar het afgelopen jaar heel veel over gaat, dan hebben ze in ieder geval een mooi kapstokje daarvoor. Ja, maar dan mogen ze het in elk geval doen. Ook. Ja. Dus daar geloof ik al in. Politicoloog Simon van Teutem, dank je wel. Vanavond in onze tv-uitzending een reportage vanuit de grensstreek tussen Nederland en België om 17:15 op NPO 1. Lammert, wat hebben we nog? In Groningen bereiden ze zich voor op prinses Alexia die daar gaat studeren. Bij RTV Noord hebben studentenformatie een aantal jongens een speciaal nummer opgenomen. En ze geven nog wat tips ook. Goed, we staan hier nu op de Grote Markt. Zoals jullie net hebben gehoord, zingen we in een nummer aan het wachten op de Grote Markt. Verder is hiernaast ook de 3 zusters voor alle studenten. Dus ook jij, u, Alexia moet ik zeggen. En na het stappen natuurlijk altijd bij de hoek. een eierbal halen. Ja, natuurlijk die eierbal. Zeker. Goed, dat was het. Ik zei het al kort op 6. NPO 1, onze tv-uitzending. Eenvandaag.nl, ons e-mail, onze website. En zometeen hier Dielke Teerstra met Nieuws en Co. Avro Tros. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1, WNL. Kantine. Deze week live vanuit Saam aan de Maas in Rotterdam. De Europese Unie volgens de Belgische politicoloog Hendrik Vos en regisseur Steven de Jong over 75 jaar de schippers van de Kameleon. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Het is 5:12. 5:12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid... Onze missie. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1.